ริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร ์ศิลปศาสตร ์สถาปัตยกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร ์เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบโควต้าประจำปีการศึกษา2555เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-549-3613-6และ www.rmutt.ac.th รอบรู้วิชาการเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคม โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่10สิงหาคมนะคะเปิดรายการช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องที่เกี่ยวกับทฤษฎีความเชื่อนะคะที่ระบุว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก่อนอุกกาบาตพุ่งชนโลกค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังค่ะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะมีเรื่องของการฝังเข็มมาเล่าสู่กันฟังนะคะติดตามและฟังได้ค่ะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของการเสนอให้มีการสอนทักษะเรื่องเพศสัปดาห์ละ1ชั่วโมงนะคะถือว่าเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับเด็กก่อนนะคะค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรทั้งหมดก็ต้องติดตามรับฟังในรายการหมุนตามเวลานะคะ หมุนตามเทคโนโลยี การคุ้นฟังค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะวันนี้มีข้อเสนอเรื่องของการล้มล้างทฤษฎีความเชื่อเดิมเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานใหม่ที่ระบุว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก่อนอุกกาบาตพุ่งชนโลกค่ะทฤษฎีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์หรือการสิ้นสุดยุคครีเทเชียสเทอร์เชียรีนะคะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดนั้นก็คือดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกในบริเวณที่เป็นคาบสมุทรยูคาตันนอกชายฝั่งเม็กซิโกในปัจจุบันนะคะเมื่อ65ล้านปีก่อนก็เกิดเป็นไฟบรรลัยกันส่งฝุ่นเท่าหลายพันล้านตันลอยฟุ้งปิดกั้นแสงแดดจากดวงอาทิตย์ค่ะเกิดสภาพที่เรียกกันว่าฤดูหนาวนิวเคลียร์นะคะโลกเย็นลงและต้นไม้ใบหญ้าที่เหล่าสัตว์ใหญ่ในยุคดึกดำบรรพ์ต้องพึ่งพาทั้งทางตรงและทางอ้อมล้มตายค่ะขณะที่สัตว์เล็กกว่าไดโนเสาร์ก็เอาตัวรอดท่ามกลางธรรมชาติที่โหดร้ายโดยเฉพาะพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็ลูกหลานมีปีกของไดโนเสาร์อย่างนกแต่นักวิทยาศาสตร์อีกพวกหนึ่งก็เชื่อว่าสัตว์โลกล้านปีนั้นค่อยๆสูญพันธุ์ไปจนหมดโลกราว3ล้านปีก่อนอุกกาบาตพุ่งชนโลกนะคะเพราะชั้นหินตะกอนดึกดำบรรพ์หนาขนาด3เมตรในรัฐมอนทานาทางตะวันออกแล้วก็นอร์ทดาโกต้าทางตะวันตกในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์นั้นอยู่ที่นั่นมาก่อนยุคครีเทเชียสเทอร์เชียรีนะคะจึงเชื่อว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือน้ำทะเลสูงขึ้นค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานจากวารสาร Biology Letter แห่งราชสมาคมอังกฤษก็รายงานว่านักวิทยาศาสตร์ได้พบหลักฐานใหม่ที่จะมาปิดช่องว่าง3ล้านปีที่เถียงกันมานานนับ30ปีนี้ได้ค่ะโดยมีทีมนักบรรพชีวินวิทยานำโดยนายเทเลอร์ไรสันแห่งมหาวิทยาลัยเยลค่ะก็ได้พบเขาสีน้ำตาลของไดโนเสาร์ตระกูลซอลาท็อปความยาว45เซนติเมตรที่แนวหินเฮลคลีกฟอร์เมชันนะคะแหล่งธรณีวิทยาที่รู้จักกันดีในรัฐมอนทานาซึ่งมีการขุด พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนมากค่ะเซเลทอปนั้นเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชก็เป็นหนึ่งในพันธุ์ที่รอดชีวิตอยู่นานที่สุดนะคะไตรเซอราทอปหรือเจ้ายักษ์สามเขาอันโด่งดังก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะความพิเศษของข้อมูลใหม่นั้นก็คือตำแหน่งของเขาเซราทอปที่พบนั้นอยู่ที่ความลึกเพียง13เซนติเมตรลงไปจากชั้นหินที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือเขตแดนของยุคครีเทเชียสเทอร์เชียรีเท่านั้นนั่นก็แสดงว่ายังมีไดโนเสาร์เพ่นพ่านอยู่ในยุคราวๆนั้นก่อนที่มันจะล้มหายตายไปก็อันเป็นผลมาจากภัยพิบัติโลกแบบฉับพลันมากกว่าสูญพันธุ์อย่างช้าๆนั่นเองค่ะต้องดูกันอีกนะคะว่าอีกฝ่ายจะมีทฤษฎีอื่นมาล้มล้างได้หรือไม่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการนำเสนองานทางด้านวิชาการเรื่องของความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับไดโนเสาร์ว่าจะสิ้นสุดในยุคใดนะคะบ้างก็มองว่าน่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อยวิ่งมาชนโลกค่ะนั่นก็คือคุณฝั่งก็ต้องคอยติดตามกันนะคะว่าจะเชื่อทฤษฎีในแนวใดค่ะ I'm not afraid to die. ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลากับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแนะนำติชมรายการนะคะส่งเข้ามาได้ค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz นะคะที่บริษัท CP Plaza จำกัดเลขที่5ห้อง B ทับ61-63รัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะกับช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะวันนี้มีเรื่องของการฝังเข็มรักษาโรคฟื้นฟูสมองลดความเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนั้นเป็นโรคที่เรื้อรังนะคะยากแก่การรักษาให้เป็นปกตินะคะต้องใช้เวลานานสร้างความท้อแท้ให้แก่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติแต่ล่าสุดกรณีอาการของพันตรีแพทย์หญิงหทัยพรอิ่มวิทยาหรือหมอมุกซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระมงกุฎที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองล่าสุดก็มีอาการที่ดีขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีการนำศาสตร์แพทย์แผนจีนอย่างการฝังเข็มมาร่วมกันรักษาจึงได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะดร.คิงตันซีฮาวีแพทย์แผนจีนด้านการฝังเข็มฟื้นฟูประสาทดร.คิงตันให้ความรู้ว่าในประเทศไทยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางสมองส่วนใหญ่มาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์จนกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนั้นทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนจนเลือดลมอุดและค้างๆอยู่จุดใดจุดหนึ่งในสมองก็เหมือนกับคนที่ช้ำในเลือดออกข้างในแต่มองไม่เห็นถ้าเกิดมันคั่งอยู่ก็จะกลายเป็นเลือดเสียจนอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะสมัยก่อนการรักษาแพทย์แผนจีนที่รักษาอวัยวะช้ำในส่วนใหญ่จะนำเลือดเสียที่อุดอยู่นะคะปล่อยออกให้ได้ค่ะหลังจากนั้นจึงจะรักษาต่อได้เช่นคนที่ประสบอุบัติเหตุทางสมองทำให้ระบมก็จะมีอาการช้ำในแล้วก็ปวดหลังจากเลือดหยุดแล้วและจะมีเวลาปวดอักเสบและไข้ขึ้นอยู่ประมาณ 2-6 สัปดาห์ซึ่งระหว่างนี้ต้องมีการผ่าตัดนำเลือดเสียออกนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มทำการฟื้นฟูด้วยการฝังเข็มช่วงเวลาของการฟื้นฟูด้วยการฝังเข็มที่ได้ผลที่สุดนั้นก็คือ6สัปดาห์ถึง6เดือนหลังจากประสบอุบัติเหตุช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่สำคัญนะคะที่รีบเร่งรักษาด้วยการฝังเข็มแต่บางศาสตร์ก็บอกว่าช่วงนี้ควรทำกายภาพบำบัดแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่ไม่สามารถขยับตัวได้การทำกายภาพบำบัดก็ช่วยอะไรไม่ได้นะคะการฝังเข็มก็จะมีจุดเด่นตรงนี้ที่ช่วยให้คนไข้สามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะและเมื่อเคลื่อนไหวได้ก็ทำกายภาพบำบัดได้ดีค่ะดังนั้นก็ต้องทำควบคู่กันไปจึงจะได้ผลดีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการฝังเข็มรักษาสมองก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ด้วยนะคะว่าหากคนไข้ไม่สามารถนั่งได้หรือไม่สามารถขยับหรือใช้งานได้ยืนไม่ได้การควบคุมปัสสาวะไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับเส้นประสาทของการสั่งงานต่างๆดังนั้นเมื่อสมองไม่สามารถสั่งการได้อวัยวะต่างๆก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะโดยวิธีการรักษานั้นก็เริ่มที่ว่าคนไข้เป็นอัมพาตข้างซ้ายหรือขวานะคะถ้าเป็นข้างซ้ายสมองสั่งการจะอยู่ด้านขวาค่ะแต่ถ้าเป็นด้านขวานะคะสมองสั่งการก็จะอยู่ด้านซ้ายมันจะสลับกันค่ะนอกจากนี้นะคะการฝังเข็มที่ศีรษะมีจุดตำแหน่งเยอะมากค่ะแพทย์จึงต้องชำนาญมากในการวินิจฉัยก่อนทำการรักษาศีรษะของมนุษย์นั้นมีตำแหน่งเส้นประสาทมากมายเช่นตำแหน่งเส้นประสาทเกี่ยวกับการสัมผัสความรู้สึกการพูดการมองเห็นการทรงตัวค่ะแพทย์จะต้องวินิจฉัยว่าคนไข้แต่ละคนนั้นต้องฝังเข็มกี่จุดและใช้ตำแหน่งใดบ้างค่ะและแพทย์ก็จะทำการฝังเข็มที่ผิวหนังบนศีรษะซึ่งบริเวณนี้จะมีจุดที่เข็มสามารถกระตุ้นและสะท้อนเข้าไปอยู่ในเส้นประสาทสมองเรียกกันว่าจุดสะท้อนค่ะเหมือนกับการเปิดจุดเชื่อมโยงต่อกับเส้นประสาททำให้มีออกซิเจนแล้วก็เลือดเข้าไปไหลเวียนอยู่ในสมองมากขึ้นทำให้สมองมีการตื่นตัวเมื่อมีการตื่นตัวมากขึ้นนะคะเซลล์สมองที่เกี่ยวกับเส้นประสาทก็จะกลับมาสมบูรณ์มากขึ้นค่ะเข็มที่ใช้จะเป็นเข็มที่นำเข้าจากประเทศจีน มีลักษณะกลมมนไม่เหมือนเข็มเย็บผ้าที่เมื่อเข้าไปในผิวหนังจะรู้สึกเจ็บแต่เข็มที่แพทย์ใช้นะคะเมื่อฝังเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่รู้สึกเจ็บนะคะเมื่อดันเข้าไปถึงจุดก็จะรู้สึกตึงหน่วงเสียวร้อนค่ะเราเรียกว่าเป็นจุดลมปราณนะคะโดยรวมก็จะใช้เข็มประมาณ 13-14 อันแล้วก็ใช้เวลาปักเข็มนานกว่า 2-3 ชั่วโมงระหว่างที่มีเข็มปักติดอยู่ที่ศีรษะหมอจะเร่งการฟื้นฟูด้วยการให้ฝึกเช่นมือจับนะคะใช้การไม่ได้ก็จะให้ฝึกจับปากกาไปด้วยหรือไม่ก็ให้ฝึกเปล่งเสียงไปด้วยค่ะแต่ต้องให้อยู่ในห้องที่เงียบมีสมาธินะคะหลังจากนั้น2ชั่วโมงก็จะถอดเข็มออกคนไข้ที่เป็นใหม่ๆจะแนะนำให้ฝังเข็มประมาณอาทิตย์ละ6วันเมื่ออาการดีขึ้นจะฝังเข็มสัปดาห์ละ2ครั้งขึ้นอยู่กับพัฒนาการของคนไข้ค่ะบางคนก็ไม่หาย 100% อาจจะแค่ 30% หรือบางคนก็หายแล้วก็ใช้ชีวิตได้เป็นปกติค่ะสำหรับการรักษาด้วยการฝังเข็มให้แก่ผู้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตจากการประสบอุบัติเหตุเป็นเวลานานหลายปีก็ยังสามารถรักษาได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะคะซึ่งอายุไม่ควรจะเกิน50ปีจึงมีโอกาสหายได้ค่ะเพราะเป็นวัยที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่โอกาสที่จะทำการฟื้นฟูก็ดีนะคะแต่ต้องใช้เวลานานกว่าคนที่เพิ่งเป็นบางคนอาจจะเป็นปกติหรือบางคนก็ไม่หายเป็นปกติแต่อาการดีขึ้นกว่าเดิมนอกจากการฝังเข็มจะช่วยรักษาฟื้นฟูสมองผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ยังสามารถรักษาได้อีกหลายโรคเช่นโรคอัลไซเมอร์ค่ะพาร์กินสันเด็กที่ขาดออกซิเจนนั้นมีอาการชักนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงกรณีที่ฝังเข็มรักษาหายแล้วและหยุดฝังเข็มก็จะสามารถกลับมาเป็นโรคได้อีกเช่นคนไข้ที่เป็นเส้นโลหิตตีบเพราะไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินเช่นกินเค็มกินมันดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือออกไปตากแดดจัดๆนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเพราะเส้นโลหิตสมองจะบอบบางกว่าคนอายุน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเช่นการงานหนักจนเหนื่อยมากเกินไปดังนั้นจึงแนะนำให้คนไข้ตรวจร่างกายเป็นประจำนะคะโดยเฉพาะเรื่องความดันหัวใจแล้วการใช้ยา ก็จะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะทำให้ไตเสื่อมได้ที่สำคัญไม่ทานอาหารรสจัดพักผ่อนได้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำทำอารมณ์ให้แจ่มใสร่าเริงค่ะส่วนญาติผู้ป่วยต้องเข้าใจอารมณ์ผู้ป่วยนะคะเพราะมักมีอารมณ์ท้อแท้ท้อใจถ้าหากเป็นมากก็ควรต้องรักษาร่วมกับจิตแพทย์ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือควรป้องกันอุบัติเหตุไว้ก่อนด้วยค่ะการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะหรือหากเดินทางด้วยรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเด็กที่เล่นกีฬาผ่าผลก็ต้องเซฟตัวเองให้มากๆไว้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองค่ะ แต่คำถามเดิมที่ใครต่อใครสงสัยว่าเกิดอะไรระหว่างเราที่เขาไม่เข้าใจที่เลิกลาผิดตรงไหนไม่รู้ทำไมเหตุใดหรือเพราะอะไรที่ยังคงเป็นคำถามเหมือนไม่มีเหตุผลที่คิดแยกทางฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงฉันสงสัยเหมือนกับเขาคนที่ถามฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนเธออย่างไร ที่เธอนั้นหายไป คำถามนั้นอยู่ที่ฉันคำตอบอยู่ที่เธออยากบอกว่ามีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่รู้เพราะคือเธอที่เดินจากไปเมื่อวันนี้ไม่มีเธออยู่จะให้ฉันนั้นตอบว่าไงจะให้ฉันนั้นตอบเช่นไรเมื่อฉันไร้คำตอบนั้นอยู่ที่เธอกลับออกมาทบทวนตัวเองบ่อยไปว่าเพราะอะไรเคยไปทำเรื่องอะไรให้เธอต้องผิดใจก็ไม่เคยมีตอบใครๆเขาได้ก็เพียงเท่านี้ ว่าฉันก็ยังคงรักเธอเสมอฉันไม่เคยสักครั้งที่คิดแยกทางฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงฉันสงสัยเหมือนกับเขาคนที่ถามฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนเธออย่างไรคำถามนั้นอยู่ที่ฉันคำตอบอยู่ที่เธออยากบอกว่ามีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่รู้เพราะคือเธอที่เดินจากไปเมื่อวันนี้ไม่มีเธออยู่จะให้ฉันนั้นตอบว่าไงจะให้ฉันนั้นตอบเช่นไรเมื่อฉันไร้คำตอบนั้นอยู่ที่เธอคำถามนั้นอยู่ที่ฉันคำตอบอยู่ที่เธออยากบอกว่ามีแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่รู้เพราะคือเธอที่เดินจากไปเมื่อวันนี้ไม่มีเธออยู่จะให้ฉันนั้นตอบว่าไงจะให้ฉันนั้นตอบเช่นไรเมื่อฉันไร้คำตอบนั้นอยู่ที่เธอ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการสอนทักษะเรื่องเพศสัปดาห์ละ1ชั่วโมงนะคะเพื่อเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับเด็กอาชีวศึกษาท้องก่อนวัยค่ะทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะก็กล่าวว่าสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกำหนดให้โรงเรียนอาชีวะเอกชนทั่วประเทศค่ะจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือกเนื่องจากที่ผ่านมานะคะสภาพวัยรุ่นพบปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียนที่อายุน้อยกว่า20ปีเพิ่มมากขึ้นซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดว่าอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือหญิงที่อายุน้อยกว่า20ปีควรน้อยกว่าร้อยละ10และผลการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะไม่มีความพร้อมเพราะเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นสำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนะคะร่วมมือกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการทำโครงการระบบการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาขึ้นเนื่องจากเห็นว่าวิชาเพศศึกษาสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้โรงเรียนเอกชนเปิดสอนอยู่แล้วแต่เป็นวิชาเลือกนะคะว่าในขณะนี้นะคะมีสำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยและก็สสส.ค่ะก็มองว่าหากต้องการให้เด็กเข้าใจเข้าถึงและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนนะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นปัญหาของสังคมแต่เป็นปัญหาสุขภาพด้วยค่ะก็คงจะต้องดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศค่ะจัดหลักสูตรเพศศึกษาในวิชาสามัญที่เปิดสอนอยู่แล้วสัปดาห์ละ1ชั่วโมงทั้ง2ภาคเรียนที่สำคัญต้องมีวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนเพื่อจะได้มีทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาและเป็นเกราะป้องกันความไม่พร้อมของการมีเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนมากขึ้นเพราะพี่ผ่านมานะคะครูไม่กล้าสอนเนื่องจากว่าวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่อยากเรียนรู้อะไรในลักษณะนี้ค่ะ จริงจังห่วงกันจริงบอกผู้หญิงมาเท่าไร